safi kabisa. Huyo ndiye mwanamuziki wetu tutakemzungumzia leo, anaitwa Luciana Letemo de Mingongo au Luciana de Mingongo. Alizaliwa mnamo Februari 28, 1960 ko mjini Kisangani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ushupavu wake, Luciana ameoa na kupata watoto sita. Ikiwa kama sehemu ya kutangaza kazi yake ya muziki, ilimlazimu kuishi kati ya Paris na Brussels. Mwaka 77, wakati huo akiwa bado kinda wa miaka 17 pekee, kufuatia kuvunjika kwa kundi la muziki la Makwizi Express Sasabata, ambapo wakati huo lilikuwa kundi bora la tatu kwa mjini Kisangani, kundi jipya likazaliwa. Kundi hilo liliitwa Sasa Muzika, huku ndani kukiwa na bwana Luciana. Kundi lilianza kwa kasi ya kimunga, huku Luciana akitumika kama kivutio kwa kuwa ni ingizo jipya. Ikawavuruga wale wanamuziki waliotangulia katika tasnia ya muziki wa Kikongo. Ndani ya mwaka mmoja yakatokea mapinduzi makubwa katika muziki. Nyimbo zao zilipigwa katika redio ya taifa. Kundi likawa bora mjini Kisangani, huku mwaka 78 Luciana akichukua kama mtunzi bora wa kibao chao cha Horizon. Pia amepata kushinda kuwa kama nyota bora wa Kisangani. Mwaka wa 79 akapasua kiwango cha kitaifa na kutua jijini Kinshasa akiwa na rafikizi wawili, Pepe Lusambo na Diki Dikala. Lengo likiwa kuwavuta karibu wakazi wa Kinshasa na kusikiliza kazi yake. Akiwa hapa akaunda kundi lililodhaminiwa na Father Buffalo na Huzei Makutu, lakini mazingira ya mjini hapa yalikuwa magumu mno, licha ya kupata mialiko kadha wa kadha huko Kabete Lyoko, mji mdogo katikati ya jiji la Kinshasa. Mwaka wa 80 makundi kadhaa yalimwita kwa minajili ya kurekodi naye. Makundi hayo ni pamoja na Green Helmet akiwa na Pepe Felii na Nwako kwa ajili ya albamu zao. Bokeshu akatumia fursa hii kwa ajili ya wimbo wake wa Ambochila Volume 1 katika albamu ya Vikali vya Papa Wemba na Viva la Muzika unaonekana. Kila Jumamosi huwa zamu ya Papa Wemba na kundi lake la Viva la Muzika. Luciana alitumbuiza na kundi lake la Chiki Chok Matonge. Lakini kwa sababu ya kiafya, mnamo mwaka 81 alilazimika kurudi mjini Kisangani kujiunga na makundi mazito na kongwe ya mjini Kisangani. Kundi hili ni Singa Muambe la bwana Gresha Ndongala. Akapita zake hadi katika kundi la Guvano Vango, zamani iliitwa Aflisa ya Tabulei. Kisha Lubens, zamani iliitwa Veve Dila Kia Mungana Mateta, pamoja na Tipiki Oke Jazz Band ya Frank Luambo Makiado. Kupitia wazee hawa akajifunza muziki mpya wenye kueleweka. Mwaka huo 81 akachaguliwa kama mwimbaji bora wa muziki wa Zaire. Wakati huko mjini Kinshasa, katika moja ya kundi maarufu jijini humo, mambo yanaliendea kombo. Kundi hilo ni Viva la Muzika. Kwa nini? King Kester, Emenea, Pipoli na Fulu pamoja na wengine wanaachana Papa Wemba na kuanzisha kundi lao la Victoria Elation. Papa Wemba analazimika kujipanga upya kwa dutu mpya, lakini muda huo Luciana hayupo tena mjini Kinshasa. Papa Wemba anamwomba mke wa Amazon ambaye wakati huo alikuwa akitembelea jijini Kisangani na mdogo wake wa kike. Alimtaka afanyavyo ahakikishe anarudi Kinshasa akiwa na Lesonho Luciana Domingo. Akiwa na Lady Amisi Mulei Mulaa na Lijo Kwampa, akafanya kazi yake ya kwanza iliyotukuka ndani ya Viva la Muzika, huku sauti yake ikiwakumbusha Wazaile sauti ya Gina wa Gina, binamu yake kutoka Gavasha, zama zile za Zaiko Langalanga. Jambo likalipuka na watu wa Kinshasa wakampenda. Kwa zaidi ya miaka 10 alikuwa karibu sana na Papa Wemba. Tangu 87 alikuwa akiishi kati ya Ulaya na Afrika. Pia alikuwa Brussels na Paris. Ili kusonga mbele zaidi, mnamo 13 Oktoba 92 akiwa na baadhi ya rafikize, hasa Fafa Maestro au Fafa Dele Malokoyo, Awilo Longomba, Jena Mandako, Fataki ya Uzee, Loji Kwempa, Bosi Matuta, Zola Kolehe na mpiga gitaa Bojack Bongo Wende, walitoka Viva la Muzika na kuunda kundi la The New Generation au kizazi kipya, ama kwa jina la Kifaransa waliita Nouvelle Generation. Akatoa albamu yake ya kwanza akiwa msanii wa kujitegemea kwa mtindo wa zi pompa pompa. Kundi hili likatumbuiza Ulaya yote. Kwa hakika walileta ladha mpya ya muziki kwa wapenda muziki. Waliendelea kufanya hivyo hadi pale balaa kubwa lilipowakuta kwa ndege yao iliyobeba wanamuziki kuanguka. Albamu alizotoa Luciana kati ya 92 na 2009. Luciana et Nové Generation dans le Parlement démocratique du Congo, moi quand c'est nanné. Sango Bleu Aziza, moi quand c'est nasita. Beauty Antoine, moi quand c'est nanané. Feza, c'est natissa. Poul Malebo et Fumbili. Lumba Lulango, moi quand Fumbili nanné. Na Zanzibar, moi quand Fumbili natissa. Vous savez mal, il y a un bon like, subscribe, et un bon like.